پوچھتا ہے کہ تمہارے اعتقاد کیسے ہیں، تمہارے دلوں میں اخلاص کیسا پایا جاتا ہے، نیت کیسی ہے، اور تمہارے اعمال کی طرف دیکھتا ہے. اصل بات تو انسان کا عقیدہ اور عمل ہے، یعنی جو انسان کے لیے باعث شرف ہے اور انسان کی بزرگی کا ذریعہ ہے، نہ کہ نسل اور خاندان. اور دوسری روایت کے اندر یہ الفاظ بھی آتے ہیں کہ یہ حسب جو سوسائٹی کا تفوق ہوتا ہے، بلندی ہوتی ہے، اپنی سوسائٹی کے اعتبار سے بعض آدمی بلند سمجھے جاتے ہیں. فرمایا یہ حسب جو ہے یہ تو مال سے پیدا ہوتا ہے، اور کرم اور بزرگی تقوی سے پیدا ہوتی ہے. اگر تقوی ہے تو کرم ہے، آدمی کریم ہے، کرم والا ہے، بزرگی والا ہے، یعنی یہ تو اس سے پیدا ہوتا ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی نسلی تفاخر کو ختم کرنے کے لیے مکہ جس دن فتح ہوا تھا تو حضرت بلال کو اذان پڑھنے کا حکم دیا. خانہ کعبہ کو پاک کیا گیا، بتوں کو نکالا گیا. تو بعض لوگوں کے لیے جو مشرق تھے ابھی، ان کے لیے بڑی ناگوار بات گزری کہ یہ کالا حبشی جو ہے اذان دے رہا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسا کہ تفسیر اطفان میں امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا کہ بلال خانہ کعبہ کے اوپر چڑھ جاؤ. چھت پر چڑھا دیا اور وہاں بلال نے اذان کہی. بعض مشرکین اس پر سیخ پا ہوئے، بعض نے یہ کہا اچھا کہ میرا باپ مر گیا تھا ورنہ ایسی ذلت والی بات تو نہ دیکھتا. بعض نے یہ بات کہی، بعض نے کہا خاموش رہو، خدا تعالی ہماری اس حالت کو ظاہر کر دے گا، چپ رہنا ہی اچھا ہے، ایسی باتیں کرتے تھے. اذان بلال نے دی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ آیت پڑھ کر سنائی، یہ آیت یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی. یہ تمام کی تمام جھوٹی نخوت ہے اور غرور ہے، تکبر ہے، اور یہ اچھا نہیں ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر خطبہ ارشاد فرمایا، اور خطبے کے الفاظ یہ ہیں، یا ایھا الناس ان اللہ قد اذهب عنکم عبیت الجاہلیہ وتعظمها بآبائها. اے لوگو، بے شک اللہ تعالی نے اب دور کر دیا ہے تم سے جاہلیت کے زمانے کی نخوت اور غرور، اور اپنے آبا و اجداد کے ساتھ بڑائی کرنے والی بات اس کو خدا نے مٹا دیا. اب وہ لوگ دو قسم کے ہوں گے، فناس و رجلانی، اب دو قسم کے ہوں گے، برن تقیون، ایک نیک اور متقی، کریم علی اللہ، جو اللہ کے نزدیک بزرگی والا ہوگا، اور دوسرا آدمی فاجر شقی حین علی اللہ، فاجر بدکار بدبخت جو خدا کے سامنے ذلیل ہوگا. اب تقسیم انسانوں کی اس طرح ہوگی، دو قسم کے ہوں گے. اور فرمایا والناس بنو آدم، تمام انسان آدم کی اولاد میں سے، وخلق آدم من تراب، اور آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا. اور پھر حضور نے یہی آیت مبارکہ پڑھی، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. یہ آیت مبارک آپ نے پڑھی اور اس حقیقت سے آگاہ کیا. چنانچہ اس سلسلے میں جو شاعروں نے بھی یہ بات کہی، ایک ملت میں داخل ہونے سے اس قسم کی بات نہیں ہونی چاہیے کہ خاندانی تفاخر سامنے آئے اور دوسروں کو حقیر سمجھا جائے. ہمارے زمانے کے شاعر جو اقبال مرحوم تھے، قومی شاعر تھے، ان کا بھی ایک شعر ہے جو انہوں نے یہ کہا ہے، بتانے رنگ و خون کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا. یہ تو بت ہیں ایک قسم کے، سرخ رنگ والا ہے، یہ زرد رنگ والا ہے، یہ کالے رنگ والا ہے، یہ گورے رنگ والا ہے، یہ تو بت ہیں. اور اسی بت پرستی میں مشرق مغرب والے لوگ مبتلا ہیں، کوئی جہالت کی وجہ سے اور کوئی نادانی کی وجہ سے اور کوئی اسی تکبر اور غرور اور نخوت سے، جاہلیت کی وجہ سے، اسی نخوت کی وجہ سے اور غرور کی وجہ سے کالے لوگوں کے ساتھ آج بھی امریکہ میں نہایت تذلیل ہوتی. کالوں کے ہوٹل الگ, گوروں کے الگ. گوروں کے ہوٹل میں کالا چلا جائے پٹائی کر کے اس کو نکال دیتے ہیں وہاں بڑی ذلت کے ساتھ. اور یہی افریقہ کے اندر بھی ہے جہاں چٹی نسل کے انگریز ہیں, وہ کئی صدیوں سے وہاں آباد ہیں. وہ اپنی اسمبلیوں میں وہ کالوں کو بیٹھنے نہیں دیتے. اور یہ سلسلہ چل رہا ہے کہ ملک تو کالے لوگوں کا ہے, انگریزوں نے تسلط جمع کر کے یہاں حکومت کی ہے اور اچھی زمینوں پر قبضہ کیا ہے. لوگ آزادی طلب کرتے ہیں, ساری دنیا ان کی حمایت کرتی ہے, لیکن یہ خبیث لوگوں کو ممبر بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. سکول الگ ہے, چٹی نسل کے سکول میں کوئی کالا نہیں جا سکتا, بچہ نہیں پڑھ سکتا. یہ افریقہ کے اندر بھی ہے اور امریکہ کے اندر بھی ہے اور برطانیہ کے اندر بھی ہے. برطانیہ باوجود اس کے بہت عیار تھا, یہ بڑے عرصے تک حکومت کی, لیکن یہ بات ان کے اندر بھی پائی جاتی ہے. بعض گلیاں ایسی ہیں کہ وہاں کو کالا چلا جائے تو مار کر کے اس کا یا تو قتل ہی کر دیتے ہیں یا پھر بہت زیادہ تذلیل کرتے ہیں. یہ کیسا آ گیا کالے رنگ والا. یہ تمام چیزیں انسانیت اور فطرت کے خلاف, اور یہ بت ہیں. اسی لیے کہا گیا ہے کہ بتانے رنگ خون کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا, نہ تورانی رہے باقی افغانی نہ ایرانی. یہ تو سب بت ہیں, ان کو توڑ کر ملت کے فرض بن جاؤ کہ بھئی ہم مسلمان ہیں, خواہ کسی نسل سے تعلق رکھنے والا. اور اصل بزرگی اور تقویٰ جو ہے وہ تو ایمان اور اچھے اخلاق سے ہے, وہ تو تقوی سے بات آتی ہے. اسی وجہ سے حضرت ملا جامی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا شعر بھی مشہور ہے, جو انہوں نے کہا ہے کہ بندہ عشق شدی ترک نسب کن جامی, کہ دری راہ فلان ابن فلان چیز ہے نیس. جب تو عشق کا بندہ بن گیا ہے, یعنی مومن بن گیا ہے, ایماندار بن گیا ہے, خدا کی وحدانیت کو ماننے والا اور نبی کی رسالت کو تسلیم کرنے والا بن گیا ہے, تو پھر نسب میں نہ دلچسپی لے, اس سلسلہ ہی چھوڑ دے. کیونکہ اس راستے میں فلاں ابن فلاں کوئی چیز نہیں کہ فلاں ابن فلاں. بلال نے وہ مقام حاصل کیا کہ قریش کے لوگ اور بڑے بڑے عظیم المرتبت لوگ سیدنا بلال کر کے پکار, سیدنا بلال ہمارے سردار. سلمان نے وہ مقام حاصل کیا کہ اس سے بلند مقامی کوئی نہیں. صہیب نے وہ مقام حاصل کیا, رومی تھے کوئی, فارسی تھے کوئی, حبشی تھے, کہ جس سے بلند مقامی متصور نہیں ہو سکتا جو انہوں نے حاصل کیا. تو یہی بات ہے, یہ تو تمام شرک والی بات ہے اور بت پرستی ہے, اس کو ختم کر دینا چاہیے, یہ درست نہیں ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی یہ شعر ہے کہ الناس من جهت التمثيل اکفاؤ, یہ باہم ہم مثل ہونے کی وجہ سے انسان ساری کف ہیں, برابر ہیں. کیوں؟ ابوہم آدم والام حواء, سب کا باپ آدم ہے اور سب کی ماں حوا ہے. کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ جس کی ماں آخر میں حوا نہ ہو, جس کا باپ آدم نہ ہو, پھر کیسا ہے کائے کا فخر. پھر فرمایا فَإِن يَكُن لَهُم مِّن أَصْلِهِمْ حَسَبٌ, اگر ان کی اصل اور ذات کے اعتبار سے کوئی حسب ہے, يُفَاخِرُونَ بِالْفَتِينِ وَالْمَاءِ, جس کے ساتھ تو فخر کر سکتے ہیں وہ تو آخر میں مٹی اور گارا ہی ثابت ہوتا ہے, کیونکہ آدم کو اللہ نے مٹی اور گارے سے پیدا کیا. خلق آدم من تراب, تو اس کے ساتھ کیوں انسان فخر کریں؟ فخر کی بات تو ایمان اور نیکی ہے. اگر نیکی ہے, تقویٰ ہے, پرہیزگاری ہے, یہ باعث فخر ہے, نہ کہ یہ چیز. اس سلسلے میں ایک شرعی مسئلہ بھی پیدا ہوتا ہے, کفر والا مسئلہ, یہ جو برادریوں میں ہوتا ہے. اس کے بارے میں مالک صاحب تو کفر کے قائل ہی نہیں, وہ کہتے ہیں کہ ایک مومن دوسرے مومن کا چاہے کسی خاندان سے بھی ہو, وہ کفر بنتا ہے. اور دوسرے فقہاء کرام یہ کہتے ہیں کفر کا مسئلہ ثابت ہے، لیکن یہ صرف معاشرتی مسئلہ ہے، مسلمانوں کی معاشرت کو درست رکھنے کے لیے یہ کفر والا مسئلہ مناسبت کے لیے ہوتا ہے، یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جس کی بنا پر دوسروں کو حقیر اور ذلیل سمجھا جائے۔ مناسبت ایک قصب کرنے والے جو ہیں برادری ہے، وہ اسی قصب والے خاندان میں اگر ان کا رشتہ ہوگا تو مناسبت صحیح رہے گی، اگر دوسرے پیشے والوں کے ہاں ان کی شادی ہو گئی تو مناسبت کم رہے گی، ہو سکتا ہے کہ کچھ حالات صحیح نہ رہیں۔ اس حد تک اس معاشرتی اصلاح کی خاطر اس کفر کا ایک حد تک اعتبار کیا گیا، یہ تو معاشرتی مسئلہ ہے نہ کہ کوئی بنیادی۔ اصل بنیاد تو اللہ نے یہ فرما دی، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، زیادہ عزت والا تمہارے نزدیک وہ ہے جو تم میں زیادہ متقی ہے خدا تعالیٰ کے نزدیک، خدا سے ڈرنے والا، توحید کو ماننے والا، حدود شرع کا احترام کرنے والا، برائی اور معاصی سے بچنے والا، وہ عزت کا مالک ہے، نہ کہ کوئی بڑے سے بڑا سید کہلانے والا اور کوئی مغل کہلانے والا، کوئی پٹھان یا شیخ کہلانے والا، وہ کوئی عزت کا معیار ہے؟ یہ کوئی معیار نہیں۔ اور اس معیار نے اور پیشوں نے مسلمانوں کو بڑا ذلیل کیا ہے، اور یہ بھی ہنود کی طرح اور دوسری اقوام کی طرح اس لعنت کے اندر مبتلا ہے، اس پیشے کے اعتبار سے اور خاندان کے اعتبار سے دوسروں کو برابر نہیں سمجھتے، تحقیر کرتے ہیں۔ اللہ نے اس کی جڑ بنیادی اکھاڑ کر رکھ دی، اور یہ اہم ترین اصول سمجھا دیا گیا ہے، یہ فخر کی بات نہیں ہے۔ اگر فی الواقعہ دنیا میں کسی خاندان کو شرم حاصل ہے تو اس کو خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ظاہری طور پر بھی اللہ نے ان کو تفوق دیا، نہ یہ کہ دوسروں کو حقیر اور ذلیل سمجھیں اور نہ ان سے رشتے اور ناطے کریں۔ حالانکہ تقوی اور پرہیزگاری کے معیار پر انسانوں کو پرکھنا چاہیے کہ اس کا دین کیسا ہے، ایماندار بھی ہے یا نہیں، یہ تقوی والا بھی ہے یا نہیں، یہ ہے اصل معیار۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں سے زیادہ شریف، زیادہ عزت والا اللہ کے نزدیک وہ ہے جو تم میں سے زیادہ بڑے ادب والا ہو، تقوی والا ہو۔ ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، تمہارے ارادے، عزائم وغیرہ، تمہارے یہ نخوت، غرور، تکبر، حسن نیت اور تمام چیزیں اللہ کے علم میں، اور ہر بات سے وہ خبر رکھنے والا ہے۔ تو اصل بات وہ تقوی اور طہارت ہے، جس کی وجہ سے خدا کے ہاں انسانوں کو عزت ملتی ہے، اسی پر کاربند رہنا چاہیے اور ان باقی چیزوں کو ترک کر دینا چاہیے جس سے سوسائٹی میں خلفشار پیدا ہوتا ہے، اختلاف، نازے، لڑائیاں، جھگڑے پیدا ہوتے ہیں۔ الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم، انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون، قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم، يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين، إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون، قالت الأعراب، کہا دیہاتی گنواروں نے کہ ہم ایمان لائے ہیں، آپ کہہ دیجئے تم ایمان نہیں لائے ہو، لیکن تم کہو کہ ہم مسلمان ہوئے ہیں اور نہیں داخل ہوا ابھی ایمان تمہارے دلوں میں، اور اگر تم اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی تو نہیں کمی کرے گا تمہارے لیے تمہارے اعمال میں سے کچھ بھی، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشش کرنے والا اور نہایت مہربان ہے۔ بے شک ایمان والے وہ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر، پھر انہوں نے شک نہیں کیا اور جہاد کیا، اور انہوں نے اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں، یہی لوگ ہیں سچے۔ آپ کہہ لیجئے کیا تم جتلاتے ہو اللہ کو اپنا دین، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا۔ یہ لوگ احسان جتلاتے ہیں تجھ پر اس لیے کہ وہ مسلمان ہوئے ہیں۔ آپ کہہ لیجئے نہ احسان جتلاؤ مجھ پر اپنے اسلام لانے کا، بلکہ اللہ تعالیٰ تم پر احسان رکھتا ہے اس لیے کہ اس نے تم کو ہدایت دی ہے ایمان کے لیے اگر تم سچے ہو۔ بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے پوشیدہ باتیں آسمانوں کی اور زمین کی، اور اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے جو کچھ تم اعمال کرتے ہو۔ جن اصولوں پر کاربند رہنے کی وجہ سے مسلمانوں کی جماعت کا نظم و نسق درست رہ سکتا ہے، اور ان کا اجتماعی نظام اور ان کی جماعتی حالات اور تمام افراد کے حالات جس پر درست رہ سکتے ہیں، ان اصولوں کی کاربند رہنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے وہ تمام اصول اس سورہ مبارکہ کے اندر بیان فرمائے ہیں۔ وہ بڑے بڑے موٹے 13 اصول بنتے ہیں، باقی ذیلی جزیات ہیں اور ڈیٹیل ہیں اس کی۔ اگر ان اصولوں پر مسلمان کاربند رہیں تو ان کی جماعت کا نظم و نسق بالکل درست رہے گا، اور وہ ہر طریقے سے ان کا اجتماعی نظام بھی بالکل صحیح طریقے پر قائم رہے گا، اور کسی قسم کا خلفشار نہیں رہے گا ایمان والوں کے اندر۔ ایسے اللہ تعالیٰ نے 13 اہم ترین اصول اس سورہ مبارکہ میں بیان کیے ہیں یہاں تک۔ اس کے بعد آخر میں بعض لوگوں پر شکوہ کیا ہے کہ وہ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، حالانکہ پورے طریقے سے ابھی ایمان ان کے اندر راسخ نہیں ہوا، اور بعض ان لوگوں کا شکوہ کیا ہے جو اپنے ایمان لانے کو وہ احسان جتلاتے تھے، تو اللہ نے اس قسم کے لوگوں کا رد کیا ہے۔ تو ارشاد ہوتا ہے کہ دیہات کے گنوار لوگوں نے یہ کہا، عرب عربی دیہات کے رہنے والے اکثر، انہوں نے یہ کہا کہ ہم ایمان لائے، دعویٰ کیا انہوں نے۔ تو اللہ تعالی نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے تم ایمان نہیں لائے، بلکہ یوں کہو کہ ہم صرف مسلمان ہوئے ہیں ظاہری طور پر، ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں پورے طریقے سے داخل نہیں ہوا۔ یہ فرمایا، اس کا جواب دے دیا، کیونکہ پورے طریقے سے جب ایمان دل میں راسخ ہو جاتا ہے اور جگہ پکڑ لیتا ہے تو پھر آدمی ایسا ادعا نہیں کرتا، اور پھر وہ تمام باتیں بھی نہیں ہوتی جو پہلی آیات کے اندر بیان کی جا چکی ہیں۔ ایمان صحیح طریقے پر دل میں جڑ پکڑ لے، مضبوط ہو جائے پورے طریقے سے، تو آدمی پھر کسی کی غیبت بھی نہیں کرے گا، نہ کسی کی عیب جوئی کرے گا، اور نہ وہ باتیں جو اللہ نے پہلے بیان فرمائی ہیں کسی مسلمان کے بارے میں بلا تحقیق کے بدگمانی کرنا اور نسلی طور پر کسی کو حقیر اور ذلیل سمجھنا اور اپنی برتری کا یعنی دعویٰ کرنا اور ٹھٹا تمسخر کرنا، برے القاب ایک دوسرے پر لگانے اور آپس میں جنگ و جدل کرنا اور دیگر نافرمانی کی باتوں کا ارتکاب کرنا، یہ باتیں پھر نہیں ہوں گی اگر صحیح معنی میں ایمان راسخ ہو جائے دل کے اندر۔ تو حضرت شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس طرح لکھتے ہیں کہ ایک کہتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، یعنی دین مسلمانی ہم نے قبول کیا، اس بات کے کہنے کا تو کچھ مذائقہ نہیں ہے، کچھ حرج نہیں ہے۔ اور ایک کہتا ہے کہ ہم کو پورا یقین ہے، ہم مکمل طور پر یعنی ایمان اور یقین کی بات سے متصف ہو چکے ہیں، ہم کو پورا یقین ہے۔ تو جو یقین پورا ہے تو اس کے آثار کہاں ہیں؟ وہ آثار بھی تو دکھائی دینے چاہیے۔ واقعی اگر یقین پورا حاصل ہو تو پھر ایسے دعوے سے آدمی ڈرتا ہے اور شرماتا ہے، پھر ایسا دعویٰ نہیں کرتا انسان۔ تو معلوم ہوا کہ ابھی تک ان لوگوں کے دلوں میں پوری طریقے سے ایمان راسخ نہیں ہوا، صرف جماعت میں داخل ہونے کے لیے کلمہ پڑھا ہے اور ظاہری طور پر مسلمان ہوئے ہیں، تو ایمان کا کہاں ادعا کرنا۔ فرمایا اگر تم حقیقت میں اللہ اور رسول کی اطاعت کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال میں سے کسی عمل کی کاٹ نہیں کرے گا۔ لا یلتکم، اعلیٰ یلتو معنی کم کرنا، کاٹ کرنا، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے گا اگر صحیح معنی میں اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے، تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ ملے گا۔ اور جو کوتاہیاں سرزد ہوتی ہیں، کمزوریاں جو پائی جاتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے گا، ان کمزوریوں اور کوتاہیوں کی وجہ سے تمہارے اعمال میں کمی نہیں کرے گا اگر صحیح معنی میں تم اللہ اور رسول کی اطاعت کرنے والے بنو گے۔ صحیح معنی میں تو یہ بات نہیں ہوئی، یہ دعویٰ جو کرتے تھے دیہات کے لوگ، یہ آرام فرمایا ہے۔ تو ان کا مقصد یہ تھا کہ کچھ مفاد حاصل کرنے کے لیے ایسا دعویٰ کرتے تھے، ایمان پورے طریقے سے راسخ نہیں ہوا تھا دلوں میں، اور چاہتے تھے تاکہ ہم کو ترجیح دی جائے اور بعض حقوق یا مال غنیمت یا کچھ مالی مفاد ہم کو زیادہ حاصل ہو دوسروں کی بنسبت، اس لیے اس قسم کی بات کرتے تھے۔ یہ اعراب کا ذکر قرآن میں کثرت سے آیا ہے، الاعراب و اشد کفرم و نفاق، دیہات کے رہنے والے لوگ، گنوار لوگ اکثر کفر نفاق میں بھی بڑے پختہ ہوتے ہیں۔ تو شہریوں اور دیہاتیوں کا بڑا فرق ہے، بہت زیادہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے من سکن البادیۃ جفا، جو بادیے میں جا کر رہ گیا وہ زیادتی کرنے والا ہوگا۔ شہروں میں ہر قسم کے لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے، اچھے لوگ بکثرت ہوتے ہیں، اچھی سوسائٹی نصیب ہوتی ہے، اچھی باتیں سننے میں آتی ہیں، اور دیہات کے اندر یہ بات کم ہوتی ہے، اور دیہاتی لوگ اکثر جہالت میں بھی بڑے پختہ ہوتے ہیں، اور حسد کے اندر اور چوہدراہٹ کے اندر بھی بڑی وہ نمایاں حیثیت رکھتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ لاگت بازی اور اختلاف، حسد، جھگڑا، تنازع، یہ باتیں ان میں کثرت سے ہوتی ہیں، کیونکہ ان کو عام طور پر بالعموم اچھی سوسائٹی نصیب نہیں ہوتی۔ تو اس واسطے دیہاتی لوگوں کا اس دور میں بھی یہ جو کمی تھی، اسی کے پیش نظر اللہ نے یہ فرمایا، بعض نے دعویٰ کیا کہ ہم مسلمان ہیں، تو اس کے آثار بھی دکھائی دینے چاہیے۔ آثار تو دکھائی نہیں دیتے اور دعویٰ زبانی کرتے ہیں لوگ۔ پھر فرمایا کہ اگر فی الواقعہ خدا رسول کی اطاعت ہوگی تو تمہارے اعمال میں کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ پورا پورا بدلہ عطا فرمائے. پھر فرمایا حقیقت میں ایمان والے تو وہ ہیں کہ جو اللہ پر ایمان لائے ہیں، پورے دل کی گہرائی سے اور پورے اپنے یقین کے ساتھ اللہ کی وحدانیت، اس کی صفات کمال اور پر ایمان لائے ہیں، اور ان تمام چیزوں کی انہوں نے تصدیق کی ہے اپنے دل سے کہ جن کی تصدیق کرنی ضروری ہے، اور جن کے بغیر کوئی شخص ایماندار نہیں ہو سکتا. ملائکہ ہیں، آسمانی کتابیں ہیں، تمام انبیاء علیہ الصلات والسلام ہیں، اور جزائے عمل ہے، قیامت ہے، تقدیر ہے. ان تمام چیزوں پر پورے دل کی گہرائی سے انہوں نے یقین کیا، اور اللہ کے رسول کی رسالت کو سچے دل سے مانا. تو جو صحیح معنی میں ایمان لائے ہیں، پھر شک بھی نہیں کیا، تردد بھی نہیں کیا. شک اور تردد سے آدمی یا تو منافق بنتا ہے یا بالکل ہی ایمان سے خالی ہو جاتا ہے. اگر کسی بھی ایمان والی بات میں ذرا بھی تردد اور شک پڑ گیا، ایمان گیا، ضائع ہو گیا. وہاں تو مکمل یقین کی بات ہی کار آمد ہو سکتی ہے پورے طریقے پر، کسی بات میں شک نہ کرے. اللہ نے منافقوں کی یہ صفت بیان کی ہے، قوم فی ریبہم یترددون، شک اور تردد میں منافق لوگ اکثر مبتلا ہوتے ہیں. تو فرمایا کہ پھر انہوں نے شک بھی نہیں کیا، اور مال اور جان کے ساتھ پورے طریقے سے جہاد کیا اللہ کے راستے میں. جان کو بھی لگایا جہاں جان کو لگانے کی ضرورت ہے، اور مال بھی صرف کیا، دونوں سے جہاد کیا. مال اور جان دونوں سے جہاد کرنا ضروری ہے. جہاد اور جنگ کے قوانین پچھلی دونوں صورتوں میں بیان ہو چکے ہیں. تو ارشاد ہوتا ہے کہ یہی لوگ ہیں سچے. ایسی دعویٰ کرنے سے کوئی آدمی مومن نہیں بن سکتا صحیح معنی میں. صحیح معنی میں ایمان لائے اور پھر کسی قسم کا تردد اور شک نہ ہو اس کو ایمان کی کسی بات میں، مال اور جان کی قربانی بھی پیش کرے خدا کی ذات، تو یہی لوگ سچے ہیں ایماندار. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام میں یہ بات بدرجہ حتم پائی جاتی تھی. دل میں یقین راسخ تھا، اور پھر اسی کے مطابق مال اور جان کی قربانی ہر موقع پر پیش کرتے رہے. اس کے برخلاف منافق لوگ جو تھے، باوجود اس کے ظاہری طور پر اسلام کے اعمال بھی کرتے رہتے تھے، لیکن دل ایمان سے خالی تھے، جنہوں میں تو وہی کفر بھرا ہوا تھا، اور وہی تعصب اور وہی جہالت کی باتیں وہ پڑی ہوئی تھی دل کے گوشے میں. اس واسطے ایسے لوگوں کا دعویٰ اس کے اللہ تعالیٰ نے رد فرما دیا. یہ جو لوگ اپنے ایمان کا یہ جتلاتے تھے، ان کی بھی تردید فرمائی اللہ تعالیٰ نے. قل اتعلمون اللہ بدینکم، اگر تم ایمان لائے ہو تو کیا تم اللہ تعالیٰ کو جتلاتے ہو اپنی دینداری کہ ہم دیندار ہو گئے ہیں، مسلمان ہو گئے ہیں؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کی تمام باتوں کو جانتا، ہر ایک شخص کے دل اور اس کی نیت اور ارادے کو جانتا ہے کہ اس کے اندر صحیح معنی میں ایمان موجود ہے یا نہیں، شک ہے یا تردد ہے، اس کی غلط فاسد ہے، اور یہ کیوں ایسی بات کرتا ہے. خدا تو ہر چیز کو جانتا. اور فرمایا کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ غلط بات ہے خدا تعالیٰ کو اپنی دینداری جتلانا کہ ہم ایسے ہیں اور ویسے ہیں، ہم تو جی مومن ہیں، ہم کامل الایمان ہیں گویا، حالانکہ اس کے آثار کہیں بھی نظر نہیں آ رہے. اللہ تعالیٰ ارض و سما کی تمام چیزوں کو جانتا ہے، اور ہر چیز کو وہ جانتا ہے. سچا دیندار کون ہے، اور پورا یقین کس کو حاصل ہے، اور صحیح ایمان کس کے دل میں ہے، اور تمام معاملات کس کے درست ہیں، اور کون دکھاوا کرتا ہے، اور کون مفاد حاصل کرنے کے لیے ایسا دعویٰ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ سب چیزوں کو جاننے والا. فرمایا یہ احسان جتلاتے ہیں آپ پر اس لیے کہ یہ مسلمان ہوئے، ارشاد ہوا آپ کہہ دیجئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لا تمنوا علی اسلامکم، اپنے اسلام لانے کا احسان مجھ پر مت جتلاؤ، مجھ پر احسان جتلانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر احسان رکھتا ہے کہ اس نے تم کو ایمان کی ہدایت دی اگر تم سچے ہو، اگر فی الواقع تم سچے ہو اپنے ایمان کے دعوے میں تو پھر تو اللہ کا احسان مانو، اللہ تم پر احسان رکھتا ہے، اس کو حق ہے کہ وہ احسان رکھے کہ اس نے ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائی، تو خدا کا احسان مانو نہ کہ اپنے مومن ہونے کو جتلاتے ہو اور احسان رکھتے ہو، مجھ پر احسان رکھنے کا کیا فائدہ، جیسا کہ وہ شہر میں کہا گیا ہے فارسی شہر میں، منت ملے کہ خدمت سلطان ہمی کنی، منت ازو شناس کی بخدمت برداشت کر، تم اس کا احسان مت جتلاؤ کہ تم بادشاہ کی خدمت کر رہے، بادشاہ کی خدمت کرنے کا احسان مت جتلاؤ، احسان تو اس کا مانو کہ اس نے تم کو اپنی خدمت میں موقع دیا، وہ موقع نہیں دیتے تم کو تو کہاں تم کو یہ بات ہوتی، تو یہ ہے کہ احسان تو اللہ کا مانو، اگر کسی کو ایمان لانے کی توفیق ہوئی ہے، نیکی کرنے کی توفیق ہوئی ہے تو اللہ کا احسان ماننا چاہیے کہ اللہ کی مہربانی ہے کہ اس نے اس کام کے لیے ہمیں توفیق عطا فرمائی، اگر وہ توفیق نہ عطا فرماتا تو کچھ بھی نہیں تھا، تم کیا اپنے ایمان کا احسان جتلاتے ہو، اللہ کا تم پر احسان ہے اس کا احسان مانو اگر تم فی الواقع سچے ہو، یہ آخر میں اللہ تعالی نے یہ باتیں شکوے کے طور پر، بعض لوگ ایسے بھی تھے بعض قبائل حضور کی خدمت میں آئے انہوں نے کہا کہ اگر ہم تو بغیر لڑے بڑے ہوئے مسلمان ہو گئے ہیں، باقی قبائل تو پہلے جنگیں لڑی لڑائیاں ہوئی بڑا نقصان ہوا، تو مقصد یہ تھا کہ اس طریقے سے ہمیں زیادہ مستحق سمجھا جائے، عطیے میں، غنیمت میں، بیت المال کے مال میں اور حقوق میں، تو اللہ تعالیٰ نے ان سب چیزوں کو رد کر دیا، پہلے تو دعویٰ درست نہیں ہے کسی شخص کا جو دعویٰ کرتا ہے، اس میں آثار دیکھو اسلام کا اگر ایمان کا دعویٰ کرتا ہے اس کے آثار کہاں، کیا اس کے پتاوے پورے کر رہا ہے، وہ پورے اس کی زندگی میں اور اس کے حالات میں وہ تمام تقاضے اسلام کے پائے جاتے ہیں، ورنہ ویسی دعویٰ ہے جیسے منافق لوگ دعویٰ کیا کرتے ہیں، اس دعوے کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے حقیقت میں اللہ کے نزدیک، سچا ایماندار جو ہے وہ دل کی گہرائیوں سے ایمان لا کر کے تردد اور شک نہیں کرتا، نہ وہ مفاد پرستی کرتا ہے بلکہ وہ تو قربانی کرتا ہے مال اور جان کے ساتھ خدا کی راہ، اور احسان جتلانے والی بات بھی غلط ہے، کسی کو احسان نہیں جتلانا چاہیے کہ وہ اسلام لایا، دوسری جگہ منافقوں کا حال اللہ نے ذکر کیا ہے کہ مالی مفاد ہوا تو ذرا قائم رہتے ہیں ورنہ کھسک جاتے ہیں پھر پیچھے ہٹ جاتے ہیں، یہ منافق لوگوں کا کام ہے، تو فرمایا بے شک اللہ تعالی جانتا ہے تمام پوشیدہ باتیں آسمان اور زمین، تمام مخفی باتیں جو مخلوق سے پوشیدہ ہیں، اللہ سے تو کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، مخلوق کے اعتبار سے عالم غیب و شہادت بنتا، کوئی چیزیں ایسی ہیں جو اللہ کی مخلوق کے سامنے وہ اس کے بارے میں کچھ جانتے ہیں، کچھ ایسی ہیں کہ مخلوق نہیں جانتی، لیکن اللہ تعالی ہر ایک کو جانتا، عالم غیب کی باتوں کو بھی پورے طور پر جانتا ہے اور عالم شہادت کی باتوں کو بھی جانتا، اور اللہ تعالی جو کچھ تمہارے اعمال ہیں اس کی نگاہ میں ہے، ہر وقت تو وہ اس کی نگاہ تمہارے اعمال پڑتی ہے، وہ خوب جانتا ہے کہ کس شخص کا عمل جو ہے وہ صحیح نیت اور ارادے سے ہو رہا ہے اور کس شخص کا عمل جو ہے وہ اس کے اندر خرابی ہے، کوتاہی ہے، عقیدے کا بگاڑ ہے، نیت کا فساد ہے، یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کے علم میں ہیں، اور اس تمہارے اعمال جو کچھ بھی چھوٹے بڑے تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ ان کو دیکھ رہا ہے، لہذا جزائے عمل کے وقت وہی بات سامنے آئے گی، اللہ کے علم کے مطابق جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے ہی بدلہ ملے گا، باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قاف والقرآن المجید بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب فإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قال علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريض پاک والقرآن المجید قسم ہے بزرگی والے قرآن کی, بلکہ یہ ان لوگوں نے تعجب کیا ہے اس بات پر کہ آیا ہے ان کے پاس ایک ڈر سنانے والا انہی میں سے. بس کہا کفر کرنے والوں نے یہ عجیب چیز ہے, کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہو جائیں گے مٹی, یہ لوٹ کر آنا بہت بعید ہے. فرمایا تحقیق ہم جانتے ہیں جو گھٹاتی ہے زمین ان میں سے, اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے حفیظ ان حفاظت کرنے والی. بلکہ جھٹلایا ان لوگوں نے حق کو جب کہ ان کے پاس آیا, بس یہ لوگ ایک پریشان بات کے اندر مبتلا ہے. یہاں سے قرآن کریم کی ساتویں منزل شروع ہوتی ہے. یہ منزل صحابہ کرام سے یہ بات ثابت ہے کہ انہوں نے اس طریقے سے اس کے حصے اور منزلیں بنا لی تھی تاکہ پڑھنے کے اندر آسانی ہو. تو سورہ کاف سے ساتویں منزل شروع ہوتی ہے. اس سے پہلے قرآن کریم کی 49 سورتیں ہیں, اس سے پہلے وہ 6 منزلوں میں ہوتی ہیں. امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام قرآن کو اس طرح یہ 7 منزلوں میں تقسیم کرتے تھے. پہلی منزل میں 3 صورتیں آتی ہیں, لمبی صورتیں سورہ بقرہ, آل عمران اور سورہ نساء. اور دوسری منزل کے اندر 5 صورتیں آتی ہیں, سورہ مائدہ, سورہ انعام, سورہ اعراف, سورہ انفال, سورہ توبہ. اور تیسری منزل کے اندر 7 صورتیں شمار ہوتی ہیں, سورہ یونس, سورہ ہود, سورہ یوسف اور سورہ رعد, سورہ ابراہیم, سورہ ہجر اور سورہ نحل. چوتھی منزل میں 9 سورتیں آتی ہیں, سورہ بنی اسرائیل, سورہ کاف, سورہ مریم, سورہ طہٰ, سورہ انبیاء, سورہ حج, سورہ مومنون, سورہ نور اور سورہ فرقان. اور پانچویں منزل کے اندر 11 صورتیں آتی ہیں, پانچویں منزل کے اندر سورہ شعراء, سورہ نمل, سورہ قصص, سورہ عنکبوت, سورہ روم, سورہ لقمان, الف لام میم سجدہ, احزاب, سورہ سبا, فاطر اور یاسین. اور چھٹی منزل کے اندر 13 صورتیں شمار ہوتی ہیں, سورہ صافات اور سورہ سعد, سورہ زمر, سورہ غافر, حامیم سجدہ, حامیم عین سین قاف یعنی شورا, سورہ زخرف, سورہ دخان, سورہ یاسیہ, سورہ احزاب اور سورہ قتال یا سورہ محمد، سورہ فتح اور حجرات، یہاں تک 49 صورتیں آ جاتی ہیں، یہ 6 منزلوں میں شمار ہوتی ہیں، اور یہاں سے لے کر سورہ کاف سے آخر تک یہ تمام 7ویں منزل، اس کو مفصل کہا جاتا ہے، یہ مفصل، اس کے اندر 65 صورتیں آتی ہیں، یہ زیادہ تر چھوٹی صورتیں ہیں، کاف سے لے کر آخر تک یہ 65 صورتیں ہیں، تو یہ 7ویں منزل مفصل کہلاتی ہے۔ یہ سورہ کاف، اس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اکثر بڑے بڑے مجموعوں میں تلاوت فرماتے تھے، مثلا عید کی نماز جس میں بڑا مجمع ہوتا ہے، جمعہ کی نماز، ایسے مواقع میں تلاوت فرماتے تھے، صبح کی نماز میں بھی یہ سورت کی پڑھنے کا ذکر ملتا ہے، اور جمعہ کے دن صبح کی نماز میں پہلی رکعت میں، بڑے بڑے مجموعوں میں ان اس سورہ مبارکہ کے پڑھنے کی وجہ امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ مفسر لکھتے ہیں کہ اس سورہ مبارکہ کے اندر ابتدائی تخلیق کا ذکر ہے، پیدائش کس طرح ہوئی، اور اس کے علاوہ یہ بعث اور نشر کا ذکر ہے، معاد، مر کر دوبارہ اٹھنا، حساب، جنت دوزخ، ثواب عقاب، ترغیب اور ترہیب پر یہ سورت مشتمل ہے، اس لیے مناسب یہی ہے کہ یہ ایسے مجموعوں میں جہاں عام لوگ ہوتے ہیں اس کو پڑھا جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اسی طرح اس سورہ مبارکہ کو بڑے بڑے مجموعوں میں تلاوت فرماتے تھے۔ حضور کی ایک صحابیہ ہیں، ام ہشام بنت حارثہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ کہتی ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس رہی ہوں 2 سال یا 1.5 سال، یہ صحیح روایت ہے، تنور نا واحد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تنور اور ہمارا تنور ایک ہی تھا، تنور وہ جس پر روٹیاں پکائی جاتی ہیں، یہ بالکل قریب رہتی تھی، اور وہ کہتی ہیں کہ میں نے یہ سورت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے سن کر یاد کی ہے، آپ اس کو تلاوت فرماتے تھے، جمعے کے دن ممبر پر یہ تلاوت فرماتے تھے، تو میں نے اس سورت کو آپ کی زبان مبارک سے ہی سن کر یاد کیا ہے۔ یہ سورہ کاف کہلاتی ہے کیونکہ اس کی ابتدا میں حرف کاف ذکر کیا گیا، اور اسی سے اس کا نام سورہ کاف پڑا۔ یہ مکی زندگی میں نازل ہوئی ہے، اس سے پہلے 3 صورتیں مدنی تھی، اور اس سے پہلے سورہ احزاب کے بعد ساری مکی صورتیں تھیں، اور یہاں سے لے کر حدید تک یہ سب مکی صورتیں ہیں، اور حدید سے لے کر پھر سورہ تحریم تک درمیان میں مدنی صورتیں ہیں، آخر میں زیادہ تر مکی صورتیں ہیں، اور کچھ